odwiedzających region zwiększy się dwukrotnie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Młodzi piłkarze z 24 krajów walczą na stadionie Legii w Warszawie o tytuł Mistrza Świata Dzieci z Domów Dziecka. Rok temu mistrzami zostali Polacy i tym razem także wygrywają kolejne mecze. Polska! Polska! Jak idzie? Dobrze. 2-0 z Węgrami gramy w tym momencie. To nie marzy chyba zagrać z drużynami z całego świata, tak? Każdy chciałby zagrać z innymi, poznać ich też. Do każdego rywala trzeba podchodzić z nastawieniem, że trzeba wygrać mecz, nie można lekceważyć i trzeba po prostu iść po zwycięstwo. The next games will be played between the teams. On field one, Belarus and Finland. Na mistrzostwa grają 24 drużyny z całego świata. Są drużyny z Brazylii, z Wietnamu, z Tajlandii, ale też z Europy, z Niemiec, z Francji. Naprawdę wielki turniej i doborowa obsada mistrzostw. Brawo Maciek, czap! Informacja z ostatniej chwili jest taka, że polska drużyna wyszła z grupy i jutro zagra o Mistrzostwo Świata. Jutro o godzinie 14 każdy może przyjść na stadion Legii, obejrzeć najpierw mecz o trzecie miejsce, potem finał, a także mecz gwiazd z udziałem dorosłych piłkarzy. Więcej o sporcie już teraz. W studiu jest Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od meldunku z trasy przedostatniego etapu Tour de France. To jazda indywidualna na czas, w której liczyliśmy na dobry występ Michała Kwiatkowskiego. Zaczął świetnie, na pierwszym pomiarze czasu był nawet czwarty, potem niestety gazu w oczach. Na tę chwilę jest w piątej dziesiątce z sześciominutową stratą do prowadzącego Niemca Tonego Martina. Podobną stratę zanotował na mecie Rafał Majka. Dużo lepiej wypadł Maciej Bodnar, na razie jest dziewiąty. Z Francji przenosimy się do Węgier, bo tam całkiem niedawno zakończyły się kwalifikacje do Grand Prix Formuły 1. Kwalifikacje dramatyczne dla Lewisa Hamiltona. Jego bolid stanął w płomieniach. Anglikowi nic się na szczęście nie stało, ale nie awansował do drugiej ich części, podobnie jak inny były mistrz świata Kimi Raikkonen. Pole position wywalczył Nico Rosberg, drugi czas uzyskał Sebastian Vettel, trzeci Finn Valtteri Bottas. Co w kraju? Choćby druga kolejka T-Mobile Ekstraklasy. Za niecałą godzinę o 18:00 rozpocznie się mecz w Szczecinie. Pogoń zagra ze Śląskiem Wrocław. Taktykę gospodarzy na to spotkanie zdradza Łukasz Zwoliński. Będziemy chcieli siąść wysoko na Śląsk, narzucić im swój własny styl gry. Wiemy, że są groźni z kontry, ale my będziemy starać się grać swoją piłkę. Jak narzucimy swoje warunki, swoje dyktando, to ten mecz na pewno wygramy. Dziś jeszcze jedno spotkanie. Krakowia u siebie o 20:30 zagra z Legią Warszawa. O ucznictwie mówimy w serwisach sportowych w Trójce bardzo rzadko. Dziś będzie inaczej, bo Natalia Leśniak została wicemistrzynią Europy w tej właśnie dyscyplinie. Wygrała Rosjanka Tatiana Siegina. Wcześniej Polki wywalczyły brązowy medal w rywalizacji drużynowej. Skoro mowa o polskich sukcesach, to warto również wspomnieć o tym, czego dokonali nasi żeglarze w Mistrzostwach Świata w klasie Laser Radial. Zawody w Dziwnowie wygrał Jonasz Stelmaszyk, drugi był Marcin Rudawski. Wieczorem lokalnie możliwe jeszcze burze, w nocy przelotny deszcz w Wielkopolsce, Małopolsce, na ziemi chałmińskiej i koszalińskiej od 13 do 19 stopni. Jutro znów upały w większości regionów około 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwane opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Czyż to bez sensu? Tylko oręczna karta. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod #660 #krzyżyk. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jan Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Kasko w Proama. Auto Kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. dawaj. Myśliwiecka 357. 9 minut po 17, kiedy Państwo słuchali najnowszych doniesień z kraju i ze świata, w Chorzowie rozpoczął się trzeci koncert tegorocznej trasy męskiego grania. Na scenie zespół The Freuders. Tam się właśnie teraz przenosimy. What you do to get me psychoactive mind against the pride upon me? Forget the blues for setting cook at that to lose. What you do to get inside collective mind against the pride upon me? Forget the blues for setting cook at that to lose. You gotta get some, you gotta need some, you gotta get some cook into this place. You gotta get some. You got me some, you gotta get some closer to the space. Miałem nic nie mówić, ale muszę teraz w momencie powiedzieć. Ten kawałek chciałbym zadedykować kobiecie, która walczyła do końca. Should I still pretend? What if I should I still pretend? What if I start? What if I should I still pretend? What if I start another myself? sins of all our hearts beyond us, beyond them. Those sins of all our hearts beyond us, beyond them. Those sins of all our hearts beyond us, beyond them. Beyond. The Freuders, laureaci konkursu Nowe Męskie Granie. Oni otwierają trzeci koncert tegorocznej trasy męskiego grania tutaj w Chorzowie. Jeśli tak często, bo musi tak być, to jest oczywiste, pada ta nazwa Męskie Granie, to nie mogę nie wrócić do wspomnień sprowokowanych przez coś tak banalnego, a zarazem nieuchronnego jak kalendarz. Bo w minionym tygodniu minęła trzecia rocznica śmierci Amy Winehouse. I to jest informacja, którą otrzymałam, zerkając co jakiś czas na mój telefon, właśnie tak, SMS-em. I daję słowo, tak jak w całej mojej radiowej przygodzie zdarzały mi się momenty, których chciałabym uniknąć, zdania, słowa, które, z których nie byłam zadowolona, to nic jednak nigdy nie równało się z wypowiedzeniem na antenie właśnie tego zdania, że przed chwilą z Londynu dotarła do nas informacja o śmierci Amy Winehouse. Mijają 3 lata, świat pamięta, mnóstwo informacji na temat jej muzyki, jej tragicznej historii, ale przede wszystkim, i to cieszy, talentu. Nie pisano w środku tego tygodnia o skandalach, nie pisano nawet o jej całym dramacie. Skupiono się na tym, jak wspaniała była to dyskografia, jak wspaniała była to wokalistka. Nawet jeśli to tylko 2 płyty, to jak wiele emocji i no czegoś, co już zostanie z nami na zawsze. Jestem o tym przekonana. I dość przewrotnie po takiej zapowiedzi postanowiłam sięgnąć po utwór nieczęsto prezentowany. To jest strona B singla Back to Black. To jest właśnie ta piosenka, ale w nieco innym wykonaniu. Back to Black, słynne nagranie, tytułowe z drugiej płyty Amy Winehouse. Tutaj wersja z pomocą zespołu Rumble Strips. No, obok mnie gość Wojtek Mazalewski, dzień dobry. Witaj Aniu, witam Radio Słuchaczy. Chciałam cię zapytać już od razu, na początek, duże, mocne pytanie, nie ma co czekać. Co ty masz z tymi wszystkimi potworami? Jak nie Monster of Jazz, to Jazz Zombie. No cóż, robienie takiej muzyki czasami bywa straszne. A czy uruchamia w tobie jakiegoś potwora? Trzeba się przedostać przez tak zwane bardo, czyli światy śmierci, żeby tak naprawdę zobaczyć światełko w tunelu. Cóż, tak to się składa, że jakoś te straszne słowa w zderzeniu z liryczną, piękną muzyką tworzą pewną mieszankę wybuchową, która zdaje się być dobrze oddziaływać na wyobraźnię. Jak się zaczęła ta liryczna, piękna muzyka, którą usłyszymy dzisiaj po 18.10? Bo wczoraj z Piotrem Stelmachem próbowaliśmy odtworzyć sobie chronologię zdarzeń i nie jesteśmy pewni prawdziwej wersji, więc poprosimy teraz ciebie o opowieść o narodzinach tego zombie. Ja jestem słabym kronikarzem, muszę szczerze przyznać, i mój umysł bardzo, bardzo ma duży problem z tym, żeby zerkać wstecz. Dużo lepiej liczę do przodu, do tyłu bardzo słabo. Więc mogę powiedzieć tylko, że zespół zrodził się w momencie wielu dobrych zdarzeń, wielu dobrych życzeń, wielu dobrych słów i opinii na temat muzyki Lao Tse, muzyki ze strony Lao Tse grupy Pink Floyd, i chłopaki próbują na mnie zrzucić odpowiedzialność, że to ja założyłem tą orkiestrę. Nie pamiętam tego, nie wiem z jakich powodów, może właśnie z tych, o których mówiłem. W każdym razie wszyscy wspominamy bardzo miło jakby moment, kiedy zadecydowaliśmy, że ruszymy razem w trasę, a później, że ta trasa nie będzie tylko zlepką dwóch zespołów, a będzie jednak pewnym nowym tworzywem, którym właśnie jest grupa Jazz Zombie, i od jakiegoś czasu się cieszymy tym wspólnym muzykowaniem. Pamiętasz jeszcze moment, słaby kronikarzu, kiedy po raz pierwszy zagraliście wspólnie? Jestem ciekawa, ponieważ męskie granie to jest trasa też wyjątkowa z tego powodu, że tutaj się wiele dzieje, jeśli chodzi o sytuacje artystyczne. Tutaj tworzą się często spontanicznie nowe składy, nowe sytuacje. I interesuje mnie, czy to zawsze działa. Czy coś, co wydaje się, że zadziała, zadziała, czy jednak nie? No, wiemy wszyscy o tym z historii rock'n'rolla, ale nie tylko, sportu i wielu innych dziedzin życia, że nie zawsze się udaje. Że to, że sobie wymyślimy, że dodamy 2 do 3, to nie zawsze jakby wyjdzie dokładnie taka cyfra, jaką byśmy oczekiwali. W sztuce chyba jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej jest to ryzykowne i zakładanie czegoś z góry jest po prostu chyba niestosowne i wiąże się z dużym ryzykiem. Ryzyko lubię w sztuce, ale zakładać już nie i oczekiwać. I w ogóle muszę powiedzieć, że jestem wolny w ogóle od takich sytuacji, żebym ja je w ogóle wymyślał. To tak naprawdę było spontaniczne spotkanie, zresztą na męskim graniu. Pierwsze grupy Pink Floyd i Lao Tse, gdzie graliśmy osobne po prostu koncerty i raz za razem, tydzień po tygodniu spotykaliśmy się i mogliśmy obserwować też ewolucję, bo to było takie męskie granie, na którym po prostu iskrzyło od emocji, od też nawet można powiedzieć takiej zdrowej rywalizacji. Zespoły widziały, jak zagrał dany zespół, i na następny tydzień przygotowywały już coś super ekstra, lepszego i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że mogłem brać w tym wtedy udział, bo to naprawdę było emocjonujące. No i te zespoły z tygodnia na tydzień też mogły coś nowego powiedzieć sobie i z tego też, znaczy wyczuwało się, kiedy ktoś mówi szczerze i kiedy naprawdę słuchał twojego koncertu, bo rzeczywiście, jeżeli opierał się na tym, co słyszał tydzień temu, to jego wypowiedź teraz mogła być totalnie nietrafiona i byłoby tam wielkie popa. Więc, a tutaj naprawdę iskrzyło, z tygodnia na tydzień pracowało i najpierw takie tak naprawdę tylko serdeczne dyskusje i rozmowy o muzyce, o tworzeniu, o tym, jak też być zespołem. Fajne jest to, że Pink Floyd i Lao Tse to są takie kapele, które lubią być po prostu razem. Lubią być ze sobą i tworzyć pewien obraz siebie po prostu jako takiej kuli energii. Więc okazało się, że mamy dużo wspólnego, choć takie macando trwało jeszcze chyba dobre 2 lata, zanim zdecydowaliśmy się ruszyć na wspólne koncerty. Aczkolwiek od początku czuliśmy, że mamy do ciebie wiele sympatii. To nie jest twoje pierwsze granie? Mogę cię już o to teraz zapytać. No to zdarzyło się, że Wojtek Mazalewski stał sobie pod sceną i na przykład obserwował, cudzysłów teraz wielki w powietrzu, konkurencję, i tak czasem mu tak ambicjonalna jakaś żyłka tu gdzieś tak lekko skakała? muszę szczerze powiedzieć, że to lubię, że cieszę się, że chyba mam nawet coś takiego w sobie, że natychmiast biegnę podziękować tym osobom, nawet jeżeli to prowokuje mnie do tego, żeby za chwilę później pobiec do domu i ćwiczyć. Bo tak często jest. Muszę powiedzieć, że chyba największym dla mnie komplementem, jaki mi jest, to jest usłyszeć od drugiego muzyka, że inspiruje go twoja muzyka. Czytałem kiedyś taki wywiad Roberta Fripa z Vernonem Reedem, kiedy Living Color zaczynało i tak naprawdę wielka postać muzyki, lider King Crimson, rozmawia z młodym gitarzystą, który gra w kapelę Living Color, której niewiele osób jeszcze, którą niewiele osób kojarzy. I powiedział mu właśnie to, że jego muzyka po prostu inspiruje Roberta, inspirowała do tego, żeby on sam znowu zaczął nagrywać nową płytę, żeby zaczął po prostu grać. Mam podobnie i jestem wdzięczny tym muzykom, którzy po prostu potrafią dostrzec te aspekty w przestrzeni, których ja nie widzę i potrafią zasygnalizować mi, gdzie jest światełko w tunelu. Męskie granie to jest taka trasa, na której spotyka się młode z uznanym, doświadczonym. Gdzie ty siebie widzisz, jeśli chodzi o jakąś taką linię dorastania, dojrzałości? Czy ty jeszcze czujesz, że jesteś po stronie młodości? Nie, może niekoniecznie w sensie ducha, bo młodym duchem można oczywiście być zawsze, ale czy czujesz, że już wypracowałeś coś sobie i że to już ma, ta nazwa ma już swoją wartość, swoją renomę, że właśnie już czujesz, że jesteś po tej drugiej stronie? Ja mam takie rozstrojenie jaźni, rozdwojenie w sumie, a czasami rozstrojenie. Nam w Trójce tutaj rozstrojenie jak najbardziej się podoba, nie ma sprawy. I świadczy o tym choćby nawet fakt, że posiadam dwa zespoły, Pink Floyd i Wojtek Mazowiecki Quintet. I Floyd jest bardziej szalony, Quintet bardziej ułożony, choć te momenty się przenikają i czasami ciężko dostrzec tą wyraźnie postawioną granicę. Podobnie jest z takim poczuciem, o którym mówisz. Z jednej strony czuję się cały czas człowiekiem, który odkrywa, który cały czas ma wielką potrzebę po prostu odnalezienia czegoś jeszcze, że mam wrażenie, że wiem którędy, że już jakby czuję skąd wieje wiatr, jak czasami ustawić żagle, ale czuję, że jeszcze jest wiele lądów przede mną do odkrycia i to tak naprawdę wszystko zależy od dnia, od momentu, jak ci idzie w życiu, jaki jesteś, jakich ludzi dzisiaj spotkałeś, z jakimi rozmawiałeś. Czasami po prostu tego nie ukrywam, jak zagramy wspaniały koncert i publiczność poniesie nas po prostu w nieznane, w kosmos, to schodzimy i jesteśmy w świecie bogów. Już mi się wydaje, że tak naprawdę złapaliśmy Pana Boga za nogi. To jest piękne uczucie. Niepotrzebne są żadne narkotyki, żadne używki, nic. Po prostu tak naprawdę to jest najlepszy narkotyk. Po prostu to, że wymieniamy się z publicznością energią. A innym razem siedzę w domu i rozkminiam jakieś zagadnienia muzyczne i wydaje mi się, że tak naprawdę jestem w ciemnym lesie. Jeszcze nic nie umiem. Muszę jeszcze długo pracować i też w ogóle dojrzewać na wszystkich etapach. Dzisiaj rozumiem, że samo ćwiczenie na instrumencie nie jest jakby jedynym kluczem do znalezienia muzyki. Po prostu trzeba żyć pełną piersią, oddychać po prostu całą tą przestrzenią, która jest dookoła, bez rzeczywiście oczekiwań i strachu. Wtedy jest najlepiej. Rzucamy już gdzieś w przestrzeń słowo Polka? Oj, z wielką przyjemnością. Ani ja naprawdę wysiedziałem nad tą płytą już wiele, wiele można było powiedzieć lat chyba prawie, ale ostatnie miesiące były bardzo intensywne. Udało mi się z kwintetem zrobić już wszystkie nagrania. Ostatnie miksy robię od poniedziałku, jak tylko wracam teraz z męskiego grania do Gdańska. I obiecuję, że już pod koniec października otrzymacie ode mnie kolejny analogowy produkt ze stajni Wojtek Mazowiecki Quintet. Teraz będzie to album pod tytułem Polka. Wymyśliłeś już okładkę? Mam nadzieję, że będziecie zachwyceni, bo ja w swojej wyobraźni już jestem. Wojtku, dziękuję ci za wizytę. O 18.10 usłyszymy się ponownie, ponieważ transmitujemy wasz koncert w całości. To była najwspanialsza niespodzianka, jaką mogliście mi dzisiaj zrobić. Bardzo za to dziękuję. A kończymy tę część audycji moim, jednym z ulubionych wspomnień ze wszystkich 5 lat męskiego grania, czyli waszą, no mogę tak powiedzieć, waszą, bo to dwie mocne siły tam na scenie się wtedy złączyły. Koni siła. Wersją, tak jest, Horse and Power. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Dziękuję, wszystkiego dobrego. że wewe nie jest dla dziewczyny. Idź do domu, nie rozglądaj się. Idź do domu, wszystko będzie dobrze. Nie myśl o niczym, nie myśl o niczym, nie myśl o niczym. Śpi, lepiej śpi, śpi. wspomnienie roku 2011, co tam się działo podczas tak zwanych łączeń, czyli na finały poszczególnych koncertów na trasie męskiego grania. I to właśnie fragment jednego z nich, Lech Janerka i Pink Floyd, ta zabawa nie jest dla dziewczynek. No, dla dziewczynek tak do końca też nie jest męskie granie, co można stwierdzić choćby po tym, jacy goście nas dzisiaj odwiedzają, bo to sami panowie, za chwilę kolejny. Skubas już jest przy naszym stanowisku. Jeszcze kilka minut poproszę dla mnie, ponieważ zapowiedziałam wczoraj w ofensywie jeszcze jednego gościa i jeszcze jednego mężczyznę. To jest tak naprawdę postscriptum do rozmowy z Krakowa, kiedy naszym gościem był Lenny Abrahamson, reżyser filmu Frank. To jest film, który myślę powinien zobaczyć każdy fan muzyki, a także każdy fan zespołów, które tworzą dla siebie i dla tych, którzy chcą ich słuchać, niekoniecznie dla sprzedaży, niekoniecznie dla sukcesu. To jest postawa jednocześnie w dzisiejszych czasach częsta i nieczęsta, bo częsta, ponieważ oczywiście jest wielu takich muzyków, takich artystów, nieczęsta w tym sensie, że ci, którzy nie chcą iść na kompromisy, mają coraz większe trudności, żeby się przebić do masowej świadomości, ale film Frank jest właśnie o tym, że nie wiem, czy warto wierzyć, czy trzeba wierzyć, ale jest po prostu o tym, że się wierzy, bardzo mocno wierzy się w swoją sztukę. I jest to film muzyczny, w którym aktorzy naprawdę grają piosenki napisane specjalnie na potrzeby tego filmu. I zanim jednej z nich posłuchamy, Michael Fassbender, odtwórca roli głównej, tytułowej, czyli Franka, opowie trochę o tym, jaki to jest zespół, jaka to jest muzyka. They're kind of very experimental, avant-garde type music. Definitely off the cuff. I really like some of their stuff, though, and that's all down to Stephen Renix, and of course Lenny has been writing the lyrics as well for the songs, but the two of them together have created some, I think. See, you know, the thing that we were looking for here was that the music would be so, you know, offbeat and quirky that this band would never be a mainstream band or popular in any sense of the way, in any sense of the word, but that there would be moments of real beauty in the songs and real sort of honesty. And I think that's another sort of trait of Frank's. There's a real honesty to him. And then we were looking at, you know, artists like Daniel Johnston has got that in spades, and so they were kind of some of the sort of influences. I don't know what other sort of band, that would be a better question for Stephen, but he was sort of really behind the music. And as I say, Lenny then writing the lyrics to the music. Michael Fassbender opowiada o zespole, którego jest przedziwnym wokalistą i mówi tak: to eksperymentalna, awangardowa muzyka i mnie się to podoba. Te piosenki to oczywiście przede wszystkim zasługa Stevena, czyli kompozytora, i Lenego, reżysera, bo to oni je wszystkie napisali. Pisali je z myślą o tym, że ta muzyka musi być tak dziwaczna, że skaże ten zespół na brak sukcesu, skreśli jakiekolwiek ich szanse. Ale jednocześnie w tych piosenkach jest przecież tak wiele piękna, przede wszystkim dlatego, że one są autentyczne. Są też inspirowane postaciami, które naprawdę tworzą, postaciami z krwi i kości, ich niezależnością i ich karierą. I Michael Fassbender ma rację, bo w tych przedziwnych czasem dźwiękach niekiedy potrafi ujawnić się całkiem niczego sobie melodia. You are. finger, stench of cigarettes, and still you realize I love you all. Prodigal son waits to return to where the dogs play pool. I Love You All z filmu Frank. Michael Fassbender opowiadał przed chwilą o muzyce, której mogliśmy wspólnie posłuchać. Skubas obok mnie, dzień dobry. Witam serdecznie. Nie słyszałeś tego, jak zapowiadałam rozmowę z Michaelem i sam film Frank. Nie wiem, czy już byłeś na nim w kinie. Niestety. To jest film, który opowiada też w pewnym sensie, a może ponad wszystkim, o wierności sobie i o tym, że nie ma kompromisów w sztuce. Też tak uważasz, że sztuka nie zasługuje na kompromis? No ta prawdziwa sztuka, taka indywidualna, no, nie powinna mieć kompromisów. Aczkolwiek, jak wiadomo, w życiu jest wiele sytuacji, gdzie na te kompromisy trzeba iść. Więc to jest indywidualna kwestia każdego człowieka i po prostu jego momentu w życiu. A jak jest z tym u ciebie? Czasem rozsądek zwycięża nad emocją? Pytam o otworzenie. Wydaje mi się, że nie sądzę, że przekraczam jakieś wielkie granice w tym, co robię. Natomiast staram się, żeby każdy dźwięk, każdy wers był bardzo, bardzo ze mną związany. No w końcu robię swoją muzykę, robię swoje płyty i na tym najbardziej mi zależy. To jest pytanie mocno nieradiowe, zdaję sobie z tego sprawę, ale wiedziałam, że kiedy wreszcie sobie przysiądziemy na rozmowę już na antenie, to ja cię zapytam o to i to będzie jedno z pierwszych pytań, o piękny teledysk, jaki masz do piosenki Nie mam dla ciebie miłości. Opowiedz trochę o tym, o pomyśle, o tym, na kogo tam patrzymy. Za zdjęcia odpowiedzialny jest wspaniały operator Bartosz Nalazek, który robi teraz obecnie karierę w USA. Był współpracownikiem, jest współpracownikiem Kamińskiego, czyli kandydata do Oscara, laureata. Oscara, no, laureata, czyli to jest też Spielberg, to trzeba jakby tak, powiedzieć. Tak, Maciek Byliński zajął się reżyserią, natomiast sam scenariusz w pewnym sensie podyktowało życie, więc oparty jest też na pewnych moich doświadczeniach. Natomiast główną rolę zagrał pan Krzysiek Kosedowski, medalista olimpijski, wspaniały pięściarz, trener. Kiedy, nawet jeśli to jest twój pomysł, nawet jeśli to jest inspiracja twoim życiem, ale jednak ktoś inny realizuje ten teledysk, jak przychodzi ci oddanie na chwilę kontroli nad czymś, co jest wciąż tak bardzo związane z tobą? Znaczy, pomysł wziął się z życia, ale oczywiście ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień, którzy robią teledyski, wiedzą, jak to lepiej zrobić, więc ja nie wiem, czy jeszcze na tyle byłbym gotowy, żeby sam stanąć w roli reżysera takiego teledysku. Może kiedyś zobaczymy. Ile razy, odkąd zagrałeś tę piosenkę po raz pierwszy, zdarzyło się, że ktoś do ciebie podszedł i powiedział: dziękuję, to jest o mnie? No, były takie momenty. Jednak ten utwór ma coś uniwersalnego w sobie. Ludzie w jakiś sposób mogą się z tym utożsamić, bo żyjemy w takich czasach dosyć napiętych, że takie historie krążą po ludziach. Więc jeśli udało się coś stworzyć uniwersalnego, no to się cieszę. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy zagrałam tę piosenkę w radiu. Zastępowałam wtedy Piotra w Ofensywie. Był wieczór, piątek. I zawsze jest coś takiego, myślę, że nie tylko ja mogę tak powiedzieć, mówię tu o wielu osobach, które grają piosenki w radiu, że one w radiu zawsze grają, nie wiem czy inaczej, ale inaczej się ich słucha na pewno, niż kiedy słuchasz ich sobie prywatnie. I ten test czasem zdają, a czasem nie. To nie ma znaczenia w twoim prywatnym uchu. One dalej mogą ci świetnie grać, ale w radiu na przykład niekoniecznie. Z tą z kolei było tak, że ja wiedziałam od razu, kiedy tylko ona poszła na falach eteru, że ona coś zrobi ludziom, że to nie jest taki utwór... To nie jest utwór do przejścia obojętnie. Tam w nim coś jest. No ale nie jest to też hitowa piosenka. Jest to bardzo smutny utwór, a tak smutnych utworów wcale wbrew pozorom nie ma dużo w radio. Ale ty jesteś z tych, którzy z łatwością większą, że tak powiem, piszą piosenki smutne, bo wielu tych, którzy piszą, mówi o tym, że dużo łatwiej jest, mimo całego ciężaru, mimo całego bólu, mimo tego wszystkiego, co w to wkładasz, jest łatwiej napisać smutną piosenkę niż wesołą. Wesołe są zawsze banalne. No też tak słyszałem. Natomiast zrobić piosenkę wesołą, a nie banalną, to jest duża sztuka. Na przykład muzyka reggae. Tak naprawdę jej treści były zawsze jakieś gorzkie i smutne, mimo że muzyka była słoneczna i na durowych akordach, więc no mam nadzieję, że z tą weselszą muzyką, w sensie jeśli chodzi o pewien optymizm, zderzę się w następnych odsłonach swojej twórczości. Jak na razie błądzę po mroku trochę. Słuchaj, czyli może, nie wiem, kiedyś, kiedy biografowie będą już tworzyć o tobie całe dzieła, tomy, będzie po prostu okres mroczny i okres radosny. Tak, ale ja nie sądzę tak całkowicie, że tworzę smutną muzykę, ponieważ owszem, bywam smutny i przybity, ale moja muzyka ma różne odcienie. Nie jest, znam 1500 innych rzeczy, które są bardziej dołujące i smutne. Akurat wybraliśmy utwór na singla dosyć taki, no dosyć właśnie poważny. Inne utwory z płyty wcale takie nie są, chociaż mają taką nutkę takiej nostalgii, takiego smutku. Ale smutek to jest jedna z ostatnich rzeczy, jakich myślę, kiedy myślę o męskiej granie orkiestra. To widać po tych koncertach, że macie totalną frajdę z występowania. To jest bardzo przyjemne, bo skład jest świetny praktycznie w każdym epizodzie męskiego grania. Spotyka się znajomych, można poznać kogo się chciało poznać i no, wspaniałe okazje do zagrania też z kimś na scenie, tak jak dzisiaj będę miał okazję z Pablo Pawo wystąpić. Poznałem dzięki temu, że mnie zaprosił, praktycznie całą jego twórczość i mogę się podpisać, że jestem fanem, więc jestem zadowolony, bardzo jestem szczęśliwy z tego. A jak wspominasz dotychczasowe koncerty właśnie orkiestry i swoje? Bo to jest pomysł niezwykły, a zarazem właśnie taki, o tym mówił nam Andrzej Smolik, bardzo też przyjemny, żeby sobie pograć dla przyjemności piosenki ważne, piosenki, których lubiło się słuchać. Ty też tak myślisz o tych utworach, że to są po prostu, no właśnie wszyscy staramy się tutaj unikać jakichś słów typu elementarz albo typu klasyka, że to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o same dobre skojarzenia, dobre emocje, jakie one wywołują. No właśnie podstawą do... Tak naprawdę podstawą tego występu męskiej grania orkiestra jest znakomity repertuar. I mi przypadł akurat utwór, który zawsze bardzo lubiłem. Mój ulubiony utwór Lecha Janerki z Trzecie tych miejsc, więc zderzenie się z takimi arcydziełami minionego okresu, trudnej epoki dla naszego kraju, też naszej muzyki rozrywkowej, jest czymś takim... czymś edukacyjnym, no, dla gościa, który jest z pokolenia tak zwanego przejściowego, że jeszcze byłem dzieckiem, jak oni grali te utwory, więc nie wszystko wtedy pamiętałem z tamtych czasów. Pamiętam dobrze Republiki, utwory. Dawid Podsiadło nie odpowiedział mi na to pytanie. Może dzisiaj będę miała więcej szczęścia. Gdyby Andrzej Smolik powiedział, na finał trasy każdy z nas wybiera sobie jedną piosenkę, dorzucamy do repertuaru, taką oczywiście polską, która ma szczególne znaczenie, którą chciałbyś wykonać, co byś wybrał? Zrobiłbym utwór zespołu Dab, Moje paranoje. Ciekawy wybór. Bardzo, bardzo lubię ten kawałek i nawet dla frajdy ostatnio sobie zrobiłem w domu z taką swoją wersję. Być może kiedyś będzie okazja, żeby tą wersję jakby zaprezentować, zagrać. Słuchaj, ta antena pod tym względem jest w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa przeklęta. Co się tutaj wypowie, najczęściej się dzieje. Więc myślę, że usłyszymy tę piosenkę w twojej wersji. Uwielbiam ten utwór. Zamykając już naszą rozmowę, bo za chwilę zagramy twoją nową piosenkę, to powiedz jeszcze, bo to, co gracie jako orkiestra, to są utwory może nie wszystkim, może nie tak samo dobrze, ale jednak znane i jednak z przeszłości, czasem bardzo odległej. Co jest dzisiaj w twoim odtwarzaczu? Ostatnio słuchałem, no właśnie, w odtwarzaczu ostatnio był Pablo Pavo. Chciałbym więcej polskich wykonawców mieć jakby do wyboru. Słucham też płyty Króla. Natomiast z tych zachodnich rzeczy, bo jednak no, umówmy się, że te zachodnie brzmienie no, jest nie do pokonania i dlatego słuchamy tej muzyki nawet nie do końca zawsze rozumiejąc treść w obcym języku. Mam tutaj na myśli takiego artystę, który się nazywa Timber Timber i wydał płytę Colors. I to jest po prostu absolutny numer jeden dla mnie w tym momencie, jeśli chodzi o piosenki, o brzmienie. Polecam, naprawdę. Może być tak, że jeśli jeszcze znajdziesz dla nas czas na tej trasie i do nas wpadniesz, to może na przykład przyniesiesz też kilka swoich preferencji muzycznych. Bardzo chętnie, na pewno coś wynajdę. A na razie z pewnością jedna z moich ulubionych piosenek ostatnich miesięcy. Proszę koniecznie zobaczyć teledysk do utworu Nie mam dla ciebie miłości. Skubas był moim gościem, dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi. Trafisz sama, nie mam dla ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą, nie mam we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości. Przed tobą nie ma we mnie miłości. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Kolejne ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu przetransportowano do Holandii. Rozejm w Strefie Gazy przedłużony potrwa do godziny 23 polskiego czasu. Za chwilę także o wypadku na jeziorze Niepruszewskim koło Poznania. Ranne są 3 osoby, a przyczyną znów może być alkohol. Kolejne 2 samoloty przywiozły z Charkowa do Holandii ciała ofiar malezyjskiego samolotu zestrzelonego nad Ukrainą. To 4. i na razie ostatni lot samolotów transportowych z ciałami ofiar. W katastrofie, do której doszło 17 lipca, zginęło 298 osób. Większość z nich miała holenderskie obywatelstwo. Magdalena Skajewska. Na pokładzie samolotów, które dziś dotarły do Eindhoven, było 38 trumien, co oznacza, że w Holandii jest już 227 ciał ofiar. Nie wiadomo, kiedy zostaną przywiezione pozostałe, gdyż wiele z nich nie zostało jeszcze znalezionych. Premier Mark Rutte zapowiedział w czwartek, że eksperci poszukujący ciał będą mieli wsparcie. Otrzymają oni pomoc ze strony 40 nieuzbrojonych członków holenderskiej policji wojskowej. Premier potwierdził też wcześniejsze doniesienia medialne, że rząd w Hadze zastanawia się nad wysłaniem żołnierzy na Ukrainę, by zabezpieczyli miejsce katastrofy. Po porozumieniu z ukraińskimi władzami Holandia stoi teraz oficjalnie na czele dochodzenia w sprawie katastrofy i do niej należy identyfikacja ciał. W Hilversum grupa ponad 200 międzynarodowych ekspertów pracuje nad procesem identyfikacji. Oprócz Holendrów w katastrofie zginęli także m.in. Malezyjczycy, Australijczycy i Belgowie. Bruksela oficjalnie poinformowała dzisiaj o rozszerzeniu sankcji wobec Rosji za jej politykę w stosunku do Ukrainy. Na czarną listę osób, które mają zakaz wjazdu do krajów Unii, wpisano kolejnych 15 nazwisk, m.in. szefów spec-służb Rosji, a także 18 firm i organizacji, z którymi unijne firmy nie mogą współpracować. To m.in. administracje samozwańczych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej oraz porty morskie Sewastopol i Kercz. To wszystko mało, uważa wielu ekspertów. Marek Rybarczyk z Newsweeka mówił dziś na antenie Trójki, że pierwsze reakcje polityków Zachodu na zastrzelenie malezyjskiego samolotu nad Donbasem były trudne do zrozumienia. Powiedzmy sobie szczerze, pierwsze dni po zastrzeleniu były fatalne. Znaczy to było po prostu, wstyd było tego słuchać. Dopiero kiedy przywódcy europejscy zobaczyli, co wypisuje prasa, dopiero kiedy zobaczyli, że będą tracić strasznie punkty, że opinia publiczna ma po prostu tego dość, że nagle następuje takie poczucie globalizacji tego niebezpieczeństwa ukraińskiego, że jest poczucie strasznej słabości, właśnie mizerii tej klasy politycznej, kiedy pojawiły się takie tytuły, jak gdyby, że rosyjscy bandyci zabili naszych ludzi, w tym momencie oni zaczęli inaczej mówić. Z kolei politolog z amerykańskiego Rhodes College, profesor Andrew Michta, uważa, że presje na Rosję wywrą nie sankcje, a sojusze wojskowe. Dla mnie są dwie rzeczy zupełnie oczywiste. Trzeba wzmocnić tę flankę sojuszu na północnym wschodzie, to znaczy mówię od krajów bałtyckich przez Polskę. I mówimy o bardzo konkretnych działaniach, to znaczy wprowadzenie sił amerykańskich i natowskich w sensie stałym, permanentnym tutaj. A druga to jest po prostu pozwolenie Ukraińcom na dozbrojenie się, na wzmocnienie ich armii. Zdaniem politologa, jeżeli tego zabraknie, Władimir Putin niczego nie zmieni w swojej polityce. Rosyjskie MSZ oświadczyło dzisiaj, że administracja prezydenta Obamy w pewnym stopniu ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się na Ukrainie, bo popycha Kijów ku siłowym represjom wobec protestów rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy. Rozejm humanitarny w Strefie Gazy dłuższy o kolejne 4 godziny. Izraelskie władze postanowiły, że zawieszenie broni potrwa do godziny 23 naszego czasu. Takie informacje podała izraelska telewizja. Przerwa w walkach ma być wykorzystana na dostarczenie pomocy humanitarnej, na transport rannych. W walkach w Strefie Gazy zginęło już ponad 1000 Palestyńczyków i 40 żołnierzy armii izraelskiej. Wypadek skutera na jeziorze Niepruszewskim niedaleko Poznania w miejscowości Cieśla. Zapalił się silnik maszyny. 3 osoby zostały ranne. Informację przekazuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Użytkownikiem tego skutera był 47-latek, kiedy po raz kolejny chciał razem ze swoją córką i z jeszcze jednym mężczyzną przepłynąć się. Przy uruchamianiu silnika w pobliżu brzegu doszło do eksplozji. W wyniku tego wypadku 3 osoby zostały ranne, a 2 zostały zabrane do szpitala. To właśnie ten mężczyzna 47-latek i jego 14-letnia córka. Okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia tego pojazdu. Ponadto był pod wpływem alkoholu, w jego organizmie stwierdzono